Bismillahirrahmanirrahim. Tera line wala Quran Majid. Safa number 45, 40 aur 5, 45. Safa number 45, niche se dusri line. Para number 2, aghaz ruku number 11. Suratul Baqarah. آغاز آیت نمبر 217. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن شهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من الشیطان الرجیم. نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن جو بے حد مہربان ہے. الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب فرمائی. فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے وہ تو ادا کرنا ہے, جو واجبات ہیں قربانی ہے فطرانہ ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے, اس کے علاوہ بھی والدین کی خدمت, رشتہ داروں پر خرچ کرنا, یتیموں پہ خرچ کرنا, محتاجوں پہ خرچ کرنا اور مسافر پہ خرچ کرنا. صرف زکوٰۃ تک محدود نہ رہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ تو 40واں حصہ مقرر فرمائی ہے, قربانی سال میں ایک بار, فطرانہ سال میں ایک بار ہے اور اس کی مقدار بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں. تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کا سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. جو 97.5% اللہ نے تمہیں دیے ہیں ان میں سے خرچ کرو. تو اللہ تبارک و تعالی نے خرچ کی ترغیب بیان فرمائی اور جہاں پھر ذکر آگے جہاد کا فرمایا. اور جہاد میں خرچ کرنے کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک پہ کم از کم 700 گنا ہے اور اس سے زیادہ اللہ جتنا چاہے بڑھاتا چلا جائے. کہ اللہ وسعت والا ہے, اللہ کے خزانے میں کمی نہیں. اللہ جاننے والا ہے کہ اخلاص دیکھتا ہے, جتنا اخلاص ہے اس کے مطابق اللہ اجر عطا فرماتا ہے. یہ بات بیان فرما کے آگے جہاد کے بارے میں ایک پروپیگنڈا جو اس دور کے اندر ہوا اس کی یہاں وضاحت فرمائی اور اس میں چند اشارات فرمائے. یسالونہ کا وہ پوچھتے ہیں آپ سے, یا پوچھنے والے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی تھے اور کفار بھی تھے. یسالونہ کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے, پوچھتے ہیں آپ سے, یعنی شہر الحرام حرمت والے مہینے کے بارے میں. قتال فی ہی, اس میں قتال کرنا, کیا حرمت والے مہینے میں قتال کیا جا سکتا ہے؟ قل, آپ فرما دیجیے قتال فی ہی, اس میں قتال کرنا کبیر نہایت بڑا ہے, یعنی بہت بڑا گناہ ہے جرم. لیکن اس کے مقابلے میں وصد اور روکنا عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے, وکفر بھی اور انکار کرنا اس کا اللہ کا, بل مسجد الحرام اور روکنا مسجد حرام سے, وہ اخراج واہلی ہی اور اس کے رہنے والوں کا نکالنا من ہو اس سے اکبر زیادہ بڑا ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک. والفتنہ تو اور فتنہ اکبر زیادہ بڑا ہے من القتل. اب یہ واقعہ کیا ہے, دو ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمادی الاخری اسلامی مہینوں میں, ایک ہے ربیع الاول ربیع الثانی, ایک ہے جمادی الاخری جمادی الاخری جمادی الاخری جمادی الاولی جمادی الاخری. عام طور پر ہم اس کو جمادی الثانی کہہ دیتے ہیں جو تلفظ تو درست نہیں, یہ ہے جمادی جیم کے پیش کے ساتھ جمادی الاخری جمادی الاولی جمادی الاخری. ربیع الاول ہے وہاں ربیع الاولی نہیں, ربیع الثانی ہے تو وہاں ربیع الثانیہ یا ربیع الاخری نہیں, تو ربیع مذکر ہے, جماد یہ مؤنث ہے. جب یہ مؤنث ہے تو اس کو جمادی الاولی اور جمادی الاخری کہیں گے, جمادی الثانیہ کہہ سکتے ہیں جمادی الثانی نہیں کہہ سکتے. تو ہمارے ہاں اخبارات میں بھی یہ غلط چھپتا ہے, رسائل میں بھی اور عام بول چال میں بھی, تو اس میں احتیاط فرمانا ضروری ہے. تو جمادی الاخری جمادی الاخرہ جمادی الثانیہ. تو یہ جمادی الثانیہ کا مہینہ ہے, جمادی الاخرہ کا مہینہ ہے. نبی علیہ السلام نے اس کے آخر میں کچھ افراد کو ایک خط دے کر بھیجا, اور اس کا امیر حضرت نے مقرر کیا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو. عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پھوپھی کے لڑکے بھی اور نبی علیہ السلام السلام کے برادر نسبتی بھی ہیں, زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں. زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ اولین ایمان لانے والیوں میں سے, اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ یہ بھی اولین ایمان لانے والوں میں سے. حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے بھائی عبید اللہ بن جحش یہ بھی ایمان لائے, حبشہ کی طرف ہجرت کی, شراب کی عادت تھی تو وہاں عیسائیوں کے ساتھ شراب نوشی کی مجلس میں بیٹھتے تھے, اور اللہ حفاظت فرمائے وہاں پھر وہ مرتد ہو گئے, عیسائی مذہب اختیار کر لیا. اسی حالت میں ان کی موت واقع ہوئی, تو ان کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ یہ ایمان پر رہے, ان کی شہادت ہوئی غزوہ احد کے موقع. غزوہ احد کے موقع میں شہادت ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آؤ ایک طرف ہو جائیں, میں دعا مانگتا ہوں, تم آمین کہو, تم دعا مانگنا میں آمین کہوں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اللہ کہ آج میرا مقابلہ تیرے ایک بہت بڑے دشمن سے, تیرے دین کے بڑے دشمن سے ہو جائے, وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے میں اسے قتل کرنے کی کوشش کروں, بھرپور مقابلہ ہو اور انجام کار میں غالب آ جاؤں اور تیرے دین کے دشمن کو قتل کر دوں. حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے فرمایا آمین. اس کے بعد عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی کہ اللہ کہ آج میرا مقابلہ تیرے دین کے بڑے دشمن کے ساتھ ہو, کہ اللہ وہ مجھے گرانے کی کوشش کرے میں اس کو گرانے کی کوشش کروں, یہاں تک کہ وہ مجھے گرانے میں کامیاب ہو جائے اور وہ مجھے قتل کر دے, میرے جسم کے ٹکڑے کر دے. قیامت کے دن جب تم کھڑا کرے تو تم مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا, میں کہوں کہ اللہ تیرے راستے, اور تو وہاں تصدیق فرما دے کہ عبداللہ تو سچ کہہ رہا ہے. تو اس پہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا آمین. تو دونوں کی دعا پوری ہوئی. اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رات کو ہم لاشیں دیکھ رہے تھے اور ان کے جسم اظہر کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ اس کا ان کا جسم اظہر ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تھا, تو ان کی اس حالت کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میرے مقابلے میں ان کی دعا زیادہ کامیاب ہے. یہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اولین ایمان لانے والوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح زینب بنت جحش اللہ سے ہوا کہ زینب بنت جحش اللہ حضرت کی پھوپھی کی لڑکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے ان کی شادی میں اپنے خاندان میں کرتا. تو نبی علیہ السلام حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمانا چاہتے تھے. تو زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ ان کو یہ بات ذرا گوارا نہ ہو کہ زید بن حارثہ یہ نسبت کے لحاظ سے غلام تھے, حقیقتاً تو غلام نہیں تھے لیکن غلامی کا دھبہ تو ان پر تھا, اور یہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ننیال ددیال دونوں کی طرف سے اونچے خاندان سے تعلق رکھتے تھے, تو اس لیے محسوس ہوئی یہ بات. انکار تو نہیں کیا لیکن محسوس ہوئی, ہاں بھی نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کا ایمان والو کہ جب نبی علیہ السلام تمہارے بارے میں فیصلہ کریں تمہارے دل میں اس کے بارے میں کوئی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. جب یہ آیت سورۃ احزاب کی نازل ہوئی جس کا مفہوم ہے تو یہ دونوں نبی السلام سے انہوں نے رابطہ کیا, حضرت جو آپ نے فیصلہ کیا ہم اس فیصلے کو قبول کرنے کو تیار ہیں. تو نبی علیہ السلام نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے زید بن حارثہ کو نکاح فرما دیا. مزاج میں مطابقت نہ تھی تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو طلاق دینا چاہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہ کرو, لیکن نبھا نہیں ہو سکا تو زید رضی اللہ عنہ نے مجبور ہو کے طلاق دے دی. جب طلاق دے دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ احساس تھا کہ میرے کہنے پر انہوں نے نکاح کیا ہے, اب اگر کسی اور سے نکاح ہو جائے اور وہ ان کو خوش کر رکھ سکے یا نہ رکھ سکے تو ان پہ کیا گزرے گی, تو کیوں نہ میں ان سے نکاح کر لوں. اب عرب میں رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی رہی ہے, حقیقی بیٹے کی بیوی جو رہی ہے اس سے تو نکاح نہیں ہو سکتا, اس کی وفات ہو گئی یا اس نے طلاق دے دی تو اسے نکاح نہیں ہو سکتا, لیکن منہ بولے بیٹے کے بارے میں عرب میں رواج تھا کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ شریعت میں ممانعت نہیں, لیکن اگر میں نے یہ نکاح کر لیا تو عرب والے پروپیگنڈا کریں گے تو دین کا کام رکے گا, تبلیغ متاثر ہوگی, تو لہذا موقع نہ دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن آیات نازل فرما دی کہ حضرت آپ تو سوچ رہے ہیں ہم نے آسمان پر آپ کا ان سے نکاح فرما دیا, تو زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی. تو یہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے خط دے کر بھیجا اور کچھ افراد ان کے ساتھ بھیجے, بعض روایات میں ہے کہ 8 مہاجرین, بعض میں ہے کہ 12 مہاجرین. حضرت نے فرمایا یہ خط لے کر چلو, 2 دن تک چلتے رہنا اور جانا ہے نجد کی طرف, وہاں جانا اور جانے کے بعد 2 دن کے بعد جو ہے یہ خط کھولنا. خط کھولنا جو اس میں ہدایت دی ہوئی ہو اس ہدایت پہ عمل کرنا, اور جو ساتھی ہیں ان سے پوچھ لینا کہ جو ساتھ چلنا چاہے وہ چلے, جو ساتھ نہ چلنا چاہے اس کو واپس بھیج دیں. تو یہ 2 دن چلتے رہے تو ایک مقام پہ پہنچے, تو وہاں خط 2 دن کے بعد جہاں پہنچے خط کھولا تو خط یہ تھا کہ قریش کا ایک قافلہ تجارتی آنے والا ہے, یہاں سے گزرے گا اس پہ حملہ کرنا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کا مال تمہیں عطا کر دے اس مال کو لے کر تم نے جہاں میرے پاس آنا. تو انہوں نے ساتھیوں سے یہ خط پڑھتے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو اس کو عمل کروں گا, سمجھ ہی نہ آتا نا. تو حضرت نے ساتھیوں سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو واپس جانا چاہے اس کو اجازت دے دینا. تو اس میں انصار میں سے کوئی نہیں تھا اور مہاجرین تھے اور ان کو بھی اجازت تھی کہ جو لڑنا چاہیں ٹھیک ہے, جو نہ لڑنا چاہیں واپس جائیں. اب میں تو نہیں تھا اور بے ادبی اور گستاخی کی معافی کے ساتھ آپ بھی نہیں تھے, وہ تو تھے صحابہ کے نوجوان, کون تھا جو واپس جاتا. تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شہادت کی خواہش رکھتا ہے تو میرے ساتھ چلے, اور جو شہادت سے دور رہنا چاہتا ہے وہ واپس جائے گا, نہیں ہم سب ساتھ چلے, دو حضرات ساتھ چلے. تو آگے جب گئے تو نخلہ ایک مقام ہے طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان, تو اس مقام پر پہنچے تو یہ قریش کا قافلہ تجارتی آ رہا تھا, 4 افراد پر مشتمل تھا. تو لہٰذا انہوں نے ان پہ حملہ کیا, ان میں 1 مارا گیا, 2 قید ہو گئے, 1 بھاگ گیا. ان کا جو مال تھا جو تجارتی مال لا رہے تھے وہ سارا مال قبضے میں کیا. اب ہوا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمادی الاخرہ کے آخری دن تھے, اب یہ سمجھے کہ جمادی الاخرہ بھی یہ آخری تاریخ ہے, کہ چاند جو ہے رجب کا نظر نہیں آیا، لیکن چاند رجب کا ظاہر ہو چکا تھا، ان کو معلوم نہیں تھا. چار مہینے تھے جن مہینوں میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں یہ طریقہ تھا کہ ان میں لڑائی آپس میں نہیں ہوتی تھی. قبائل میں لڑائی ہوتی تھی تو ان چار مہینوں میں ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کرتے تھے. وہ چار مہینے تین تو اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ حج کے مہینے، اور ایک مہینہ علیحدہ ہے وہ ہے رجب کا مہینہ. اب یہ یکم رجب کا چاند نظر آ گیا تھا لیکن ان کو معلوم نہیں تھا. یہ سمجھے کہ آخری تاریخ ہے جمادی الاخری کی 30 ہے، چاند نظر نہیں آیا تو آج 30، تو انہوں نے حملہ کیا. اب جب حملہ کیا تو یہ مال غنیمت لے کر آئے. ادھر مخالفین نے پروپگنڈا کر دیا کہ نبی علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس ملت کے اندر رجب میں تو لڑنا منع ہے، اور وہاں خلاف ورزی ہو رہی ہے، دعویٰ ہے اور پھر دعویٰ عمل کے مطابق نہیں. یہ پروپگنڈا ہوا تو نبی علیہ السلام کو بھی ناگوار گزری یہ بات کہ ان حضرات کو چاہیے تھا کہ احتیاط کرتے، تحقیق اچھی طرح کر لیتے کہ یکم رجب کا چاند ظاہر ہو گیا کہ نہیں ہوا، پھر ان کو حملہ کرنا چاہیے تھا. تو نبی علیہ السلام نے مال غنیمت کو قبول بھی نہیں فرمایا، مال پڑا تھا. اب یہ حضرات بھی پریشان تھے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ کہ تو ہی مدد فرما ہماری اور تو ہی فیصلہ فرما کیا کرنا چاہیے. اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حرمت والے مہینے کے اندر قتل کرنا تو ٹھیک ہے، بہت بڑا گناہ ہے، خلاف ورزی ہے، لیکن یہ خلاف ورزی تمہاری خلاف ورزیوں کے مقابلے میں تو معمولی ہے، تم تو اس سے بڑی بڑی خلاف ورزیاں کر رہے ہو. جہاں دو قباحتیں ہوں، بڑی ہو چھوٹی ہو، ہاں بڑی کے مقابلے میں چھوٹی کو اختیار کیا جائے گا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفائی میں یہ آیات نازل کی. جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض ہوا ہے، جہاں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اعتراض ہوا ہے، تو اللہ نے فوری طور پر قرآن مجید میں اس کا جواب نازل فرمایا. یہاں بھی حضرات صحابہ کرام کی عظمت کو اللہ نے واضح فرمایا. فرمایا کہ یسألونک کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، علی شہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فی، اس میں قتال کرنا کیسا ہے؟ تو آپ فرما دیں، کیا فرما دیں؟ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیں کہ اس میں قتال کرنا تو نہایت بڑا ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، بڑی بات ہے. لیکن ذرا اپنے اعمال پہ ذرا غور کرو، اپنے کسوٹوں کو دیکھو. وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، کہ کسی کو اللہ کے راستے سے روکنا، ایمان کے اندر رکاوٹ پیدا کرنا، یہ تو اس سے بڑا جرم ہے. کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں یہ جو قتال کی پابندی ہے یہ کس نے لگائی؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اور تم تو اللہ کے پورے دین سے لوگوں کو روک رہے ہو. وہاں تو ایک کام کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تم تو مکمل پورے دین کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تو تمہارا جرم تو اس سے بھی بڑا ہے. کیا تم اس قابل ہو کہ تم اعتراض کرو؟ وَكُفْرٌ بِهِ، اور انکار کرنا اس کا، کہ اللہ کا انکار، کہ ایک طرف تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چیلنج کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں چیلنج کر رہے ہو کہ دیکھو حکم کی خلاف ورزی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے منکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کفر کا رویہ تم نے اختیار کر رکھا ہے، تو یہ کتنا بڑا جرم ہے. بل مسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، اور مسجد حرام سے روکنا کہ وہاں تم نے کیا کیا ہے، وہاں بت رکھے ہوئے ہیں، شرک کا مرکز اس کو بنا کے رکھا ہوا ہے، تو یہ کم جرم ہے جو تم کر رہے ہو. وہ اخراج و اہلی، اور اس کے رہنے والوں کا نکالنا من ہوئی سے، کہ نبی علیہ السلام اور یہ صحابہ جب ہم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، تم نے ان کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا. فرمایا کہ اکبر عند اللہ، کہ یہ زیادہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک، تمہارا جرم تو اللہ کے نزدیک اس سے کتنا کئی گنا زیادہ بڑا ہے. پھر تمہاری حالت یہ ہے کہ والفتنہ، تو کہ تم فتنے میں مبتلا ہو، فتنہ فساد، کہ اللہ کی حاکمیت کی بجائے دوسروں کا حکم نافذ کرنا، تم نے تو اپنے احکام، شیاطین کے احکام نافذ کر رکھے ہیں مسجد حرام کے اندر، اور تم کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو، اور تم نے دین کے اندر انتشار پیدا کر رکھا ہے، فساد پیدا کر رکھا ہے. تمہیں والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے زیادہ بڑا ہے قتل سے، ان سے تو قتل ہوا ہے ایک آدمی کا، اور تم تو دین سے روک رہے ہو لوگوں کو، یہ قتل سے بڑا جرم ہے. یہ بات بیان فرما کے آگے ایمان والوں کی تسلی فرمائی. فرمایا کہ ولا یزالون, اور یہ ہمیشہ رہیں گے, یقاتلونکم, کہ قتال کریں تم سے, یا ایمان والوں, کہ ان کی سازشوں سے, ان کی شرارتوں سے پریشان نہ ہونا. کفار ہمیشہ اس بات کی کوشش میں لگے رہیں گے کہ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے رہیں. کب تک؟ حتیٰ یردوکم, یہاں تک کہ وہ پلٹا دیں تم کو, عن دینکم, تمہارے دین سے, ان استطاؤ, اگر وہ طاقت رکھیں. اب یہاں دو باتیں اللہ نے بیان فرمائی. ایک بات یہ بیان فرمائی کہ کفار کے بارے میں کبھی مطمئن مت ہونا, ان کے بارے میں کبھی اچھی امید مت رکھنا. ان کی پوری کوشش ہے کہ تمہیں دین سے منحرف کریں, تمہیں دین سے ہٹانے کی پوری کوشش کریں گے, اپنی ساری قوتیں استعمال کریں گے, اس کے لیے لڑائی کرنا پڑے لڑائی کریں گے. دور حاضر کے اندر ایٹمی قوت استعمال کرنا پڑے ایٹمی قوتیں استعمال کریں گے, انسانیت کے تمام ضابطے توڑیں گے. میں یہ اس میں مستعد ہوں گے, یہ کام کریں گے. لیکن آگے ایک بات فرما دی, نشتتا ہو, اگر انہوں نے طاقت رکھی, کہ ایمان والو خوشخبری یہ ہے کہ تم ایمان بغیر پختہ ہو تو تمہیں ہلا نہیں سکتے ایمان سے, تم ایمان کے اوپر پختہ رہو گے اللہ کی مدد کے ساتھ. اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں ایمان پہ کتنے پختہ. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر بھی دی, خوشخبری بھی دی. خبر یہ دی کہ یہ ہمیشہ اس کوشش میں ہوں گے کہ تمہیں دین سے ہٹا دیں, اور خوشخبری یہ دی کہ اگر تم دین میں مخلص ہو, ایمان میں مخلص ہو, تو تم استقامت کی حالت میں رہو گے, دین سے تم سے ایمان نہیں چھوڑے گا تم سے. فرمایا کہ اگر خدا نے خواستہ ایمان کو چھوڑ بیٹھو گے تو انجام کیا ہے. فرمایا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ, اور جو مرتد ہو جائے تم میں سے, جو پھر جائے تم میں سے عن دین ہی اپنے دین سے, فَيَمُتْ, پس وہ مر جائے اسی کفر کی حالت میں, فَيَمُتْ, پس وہ مر جائے, وہ ہوا اس حال میں کہ وہ کافروں کے کافر ہو, فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, پس وہ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال, پھر دنیا میں بھی, بالآخر و آخر کہ دنیا میں بھی اس کے اعمال ضائع ہو گئے, کہ اس کو یہاں دنیا کے اندر بھی آدمی نہیں ملے گا, اس کا مال اس کے ورثاء میں تقسیم نہیں ہوگا, مرتد کا مال بیت المال کے اندر جمع ہوگا, اور وہ واجب القتل ہے کہ دنیا کے اندر اس کو قتل کیا جائے گا, مال اس کا ضبط کیا جائے گا. تو دنیا میں ناکام, آخرت کے اندر ناکام کیا, کہ آخرت کے اندر وہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں رہے گا. فرمایا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور وہ ہیں آگ والے, ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, تو ان کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ کی جہنم ہے. اب جو آدمی مرتد ہو جائے, مرتد دو قسم کے ہیں, ایک بنیادی بازی نشین فرما لیں, باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہوں کل کے درس میں ہوں گی. تو مرتد کس کو کہتے ہیں؟ مرتد کے معنی ہے پھر جانا, کہ وہ لوگ کہ جو دین سے پھر گئے وہ مرتد ہیں, کہ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے. اگر ایک آدمی کافر ہے تو وہ واجب القتل نہیں, اگر مسلمانوں کے خلاف وہ لڑائی کرتا ہے, قتال کرتا ہے, تو واجب القتل ہے, مگر نہ کفر کی وجہ سے واجب القتل نہیں, کہ ایمان تو اپنے دل سے لائے گا, مجبور نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر اسلام لانے کے بعد پھر وہ کافر ہو گیا ہے تو اب وہ واجب القتل ہے. اب جب واجب القتل ہے تو مرتد جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں, کہ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ جی رافضی جو ہیں اہل تشیع یہ مرتد ہیں, قادیانی یہ مرتد ہیں. اگر اہل تشیع جن کو مرتد کہا جا رہا ہے وہ کئی نسلوں سے, پانچ نسلوں سے, چھ نسلوں سے وہ اپنے مذہب پہ آ رہا ہے, اس نے تو مذہب تبدیل نہیں کیا, وہ مرتد کیسے؟ قادیانی ہے اگر تین نسلوں سے وہ آ رہا ہے تو اس نے تو مذہب تبدیل نہیں کیا, اس کا دادا مرتد ہوا تھا, اس کا والد تو مرتد نہیں ہے, تو اس نے بھی تو باپ کا مذہب اختیار کیا ہے اور اس نے بھی باپ کا مذہب اختیار کیا ہے, تو مرتد کیسے ہو گئے؟ تو یہاں ایک بنیادی بات یہ نشین فرمائی کہ مرتد دو قسم کے ہیں, ایک قسم کے مرتد وہ ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے, اور دوسری قسم کے مرتد جو اس سے بھی اونچے درجے کے مرتد ہیں, وہ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ عقیدہ کافرانہ ہے, مگر عقیدہ کافرانہ عقیدے کو وہ اسلامی عقیدہ سمجھتے ہیں اور اس کے انکار کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں. تو یہ ارتداد غصبی ہے, ایک ہے ارتداد افتراقی. ارتداد افتراقی یہ ہے کہ مرتد ہوئے دین والوں سے, اسلام والوں سے علیحدہ ہو گئے, یہ ہے ارتداد افتراقی. اور ایک ہے ارتداد غصبی، ہیں وہ بے دین کافر لیکن اسلام پہ قبضہ کر رہے ہیں کہ یہ مذہب جو ہمارا ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، یہی اسلام ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، تو یہ ارتداد غصبی ہے جو اس سے بھی بڑا ارتداد ہے۔ تو قادیانیوں کو اس لیے مرتد کہا جاتا ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ غلام القادیانی نبی ہے اور اس نبی کا انکار کرنے والا کافر ہے، ہم مسلمان ہیں اور تم کافر ہو۔ اسی طرح اہل تشیع کے بارے میں کہ عقیدہ امامت کے لحاظ سے کہ ہمارا عقیدہ امامت جو ہے یہ صحیح ہے، یہ اسلام ہے، اور عقیدہ امامت کی مخالفت کرنے والے یہ کافر ہیں، تو لہٰذا وہ کفریہ عقیدہ رکھتے ہیں اور کفریہ عقیدے کو ایمان کہتے ہیں، اور ان کی مخالفت کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ مرتد ہیں اور ان کا ارتداد غصبی ہے اور یہ ان کے مقابلے میں زیادہ مرتد ہیں۔ تو یہ ذہن میں خیال پیدا ہو کہ نا یہ علماء حضرات جو ہیں قادیانیوں کو مرتد کیوں کہتے ہیں، یہ رافضیوں کو مرتد کیوں کہتے ہیں، تو وہ تو خاندانی طور پہ آ رہا ہے تو مرتد کیسے ہو گیا؟ تو مرتد ایک وہ ہے کہ جو خود دین قبول کر کے کفر اختیار کرے، اور دوسرا مرتد وہ ہے کہ جس کا عقیدہ کافرانہ ہے لیکن کافرانہ عقیدے کو وہ اسلام کہتا ہے اور اس کی مخالفت کرنے والے کو کافر کہتا ہے۔ کہ ہندوؤں کا عقیدہ کافرانہ ہے لیکن اپنے عقیدے کو اسلام نہیں کہتے، عیسائیوں کا عقیدہ کافرانہ ہے اپنے عقیدے کو اسلام نہیں کہتے، یہودیوں کا عقیدہ کافرانہ ہے اپنے عقیدے کو اسلام نہیں کہتے، لیکن رافضیت اور قادیانیت یہ اپنے عقیدے کو اسلام کہتی ہے۔ تو یہ کہ جب اپنے عقیدے کو اسلام کہتے ہیں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے عقیدے کی مخالفت والے کو کافر کہتے ہیں، تو یہ مرتد اس معنی کے اندر مرتد ہیں، اور یہ ارتداد اس سے زیادہ اونچے درجے کا ہے تو اس کو ارتداد غصبی کہتے ہیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہوں گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم انا نسالك خير الدنيا وخير الاخره ونسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاولادنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الكريم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين معه اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت اقدامهم وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين